NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, corona is geen pandemie meer. Dus de schoolexamens die deze week beginnen kunnen weer gewoon worden afgelegd. Zoals van voor 2020. Zonder extra tijd of herkansingen. Of toch niet? Zometeen een leerling en een docent in de nieuwsbv daarover. Maar nu eerst het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Rusland heeft afgelopen nacht drone- en raketaanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, zegt het Oekraïnse leger. Precieze aantallen zijn niet bekend. Giem Balduk van de buitenlandredactie die volgt de ontwikkelingen op de voet en die is hier aangeschoven. Giem, het luchtalarm dat klonk zojuist weer in Oekraïne. Is al duidelijk wat daarvoor de aanleiding was? Dat is nog niet duidelijk. Nee, het klonk in heel Oekraïne weer. Het is zojuist ook weer ingetrokken zonder dat we nog weten of er iets is aangevallen of er ergens iets uit de lucht is geschoten. Zo'n luchtalarm klinkt natuurlijk altijd omdat ze een teken hebben dat er iets onderweg is naar het land. Ja. Het klonk in het hele land, dus waarschijnlijk was er weer een vrees dat er ergens iets afgevuurd was met een doel dat nog onbekend is. Afgelopen weekend, zegt Oekraïne, was het een hypersonische raket die uit de lucht is geschoten. Die dingen die hebben een reputatie dat ze niet te stoppen zijn. Gaan met 5 keer de snelheid van het geluid. Is daar al meer over duidelijk geworden? Ja, dat zijn die Kinzhal-raketten. Waarvan wordt gezegd dat ze onoverwinnelijk zijn en sneller dan het licht gaan. Die zouden door een Patriot luchtafweer geschud uit de lucht zijn geschoten. Dat zijn die systemen die onder meer ook door Nederland zijn geleverd aan Oekraïne. We hebben nog weinig bewijs gezien daarvan verder. Dus Oekraïne zegt het zelf en we hebben nog verder weinig bevestiging daarop gezien. CNN meldt wel op basis van een bron hoog in de boom bij de Amerikanen dat zij er volle vertrouwen in hebben dat het een Patriot was. Maar dat is ook nog geen bevestiging dat het daadwerkelijk een Patriot was die dus die hypersonische raket uit de lucht heeft geschoten. Ja. Dat zou uniek zijn inderdaad. Oké. Zie jij nou aanwijzingen dat de strijd heviger wordt? Nou, het is de afgelopen dagen en eigenlijk de afgelopen week al wel behoorlijk onrustig weer. Ook weer verder van het front. Rusland heeft de aanvallen ook weer op steden zoals Kiev, Odessa, Kharkiv opgevoerd. Dat zou je kunnen zien in het licht van de Russische vrees ook voor het verwachte Oekraïnse tegenoffensief. Want er zijn mensen ook geëvacueerd uit die gebieden. Dat ook, dus dat speelt ook nog mee. Er zijn meerdere processen die duiden op dat de Russen vermoeden dat er iets op het spel staat. Ja. En die aanvallen op die steden die zijn natuurlijk ook nodig in het licht van uit het licht bekeken van de Oekraïne, vanuit Rusland. Om de Oekraïners af te leiden en weer bezig te houden met de verdediging van die steden ver van het front. Ja. Zodat bepaalde systemen niet ingezet kunnen worden dichter bij het front. En eventueel voor de tegenoffensief. Maar het lastige is natuurlijk dat het nu de Russen, of de Oekraïners zijn er steeds beter in geworden om die Russische wapens uit de lucht te schieten. Dus doordat we niet weten waar die drones terechtkomen, weten we natuurlijk ook niet wat de doelen waren van de Russen. Nee. Morgen 9 mei, een symbolische dag in Rusland. Speelt dat nog een belangrijke rol nu? Dat ongetwijfeld ook. We kennen de Russische president Poetin vooral van het gebruik van symbolische data om nog eens een bepaalde aanval extra uit te voeren. 9 mei? 9 mei is de herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland. Ja. Saillant is overigens ook dat Oekraïne van oudsher ook op die dag de overwinning op Duitsland viert. Maar daar wil Zelensky van af. Hij wil graag dat lostrekken van een gelijktijdige viering met de Russen en bijvoorbeeld met Belarus ook. Dus hij wil nu op 8 mei de dag van de onoverwinnelijkheid vieren. Vandaag dus. Want dat is in West-Europa de dag. Ja, bijvoorbeeld in Frankrijk onder meer. Ja. En dan zou 9 mei zou dan voortaan gebruikt worden om de dag van Europa te vieren. Wat immers ook in Europa een feestdag is. In Nederland niet, maar in veel landen wel. En zo zie je eigenlijk dat Oekraïne natuurlijk op veel meer vlakken probeert om los te komen van de Russen. Bijvoorbeeld 1 mei, Dag van de Arbeid, ook een grote feestdag. Dat werd ook dit jaar op een stuk kleinere schaal gevierd dan afgelopen jaren. Oké. Dankjewel, Giem. De Russische regering organiseert nep-protesten in een aantal Europese steden. Ook in Nederland, dat meldt de Deense publieke omroep. Bij die protesten zijn steeds dezelfde Russische mannen te zien met protestborden. Zo stond er bij het klimaatprotest in Den Haag begin dit jaar een man die een bord vasthield met de oproep te stoppen met het sturen van wapens naar Oekraïne. Uit stukken van Russische inlichtingendiensten zou blijken dat Moskou met de nep-protesten verdeeldheid wil creëren over de oorlog. Gevangenen in Nederland gebruiken synthetische cannabis dat via briefpost naar binnen wordt gesmokkeld. Dat zegt het Trimbos Instituut dat onderzoek deed in de gevangenis in Ter Apel. De cannabis wordt geïmpregneerd in papier. Stukjes daarvan worden vervolgens in een sigaret gerold. En dat is niet zonder risico, zegt het Trimbos Instituut. je moet zich voorstellen, zo'n vel A4'tje, zeg maar, daarvan zit de dosering over een heel A4'tje verspreid. Dus als je een stukje van bovenin hebt, heeft het een heel andere uitwerking als links onderin, zeg maar. Dat is waarschijnlijk vaak wel sterker dan bovenin. En je weet natuurlijk als gedetineerde of als persoon weet je gewoon niet wat je krijgt. Dus je rookt dat. En soms heb je geen effect. Maar vaak heb je wel een enorm effect. En het kan ook nog heel slecht voor je zijn. Bijvoorbeeld dat je dus last krijgt van epileptische aanvallen of anderszins problemen. En er zijn zelfs ook sterfgevallen bekend in Europa. De stoffen zijn na gebruik moeilijker te vinden dan andere drugs. Met urinecontroles kan het gebruik niet worden achterhaald. De omzet en de winst van PostNL zijn in het eerste kwartaal fors teruggelopen. Een jaar geleden werd nog 34 miljoen euro winst gemaakt. Dit jaar is dat 4 miljoen. Dat komt door hoge kosten voor een reorganisatie en de inflatie. Toch noemt PostNL de resultaten beter dan verwacht. In Purmerend is vanochtend een brandbom tegen een café gegooid. Daarbij raakte de voordeur flink beschadigd. Niemand raakte gewond. Buurtbewoners in Purmerend hoorden een enorme knal. Daarna brak er brand uit. De brandweer had die snel geblust. In Iran zijn twee mannen opgehangen vanwege godslastering. De twee zouden onder andere de islam en de profeet Mohammed hebben beledigd. Afgelopen maanden zijn in Iran ruim 200 mensen geëxecuteerd. Het NOS-journaal. Medewerkers van VDL Netcar in Born hebben het werk neergelegd. De vakbonden en de autofabrikant worden het maar niet eens over een nieuw sociaal plan. In de fabriek in Limburg worden nu nog minis geproduceerd, maar dat contract loopt begin volgend jaar af. Daardoor dreigen de meeste van de 3800 medewerkers hun baan te verliezen. En daarom wordt er vandaag en ook morgen gestaakt. Jarenlang zijn hier centen verdiend en niet te weinig. En dat hebben jullie met trots en met liefde en plezier gedaan. Want jullie zijn niet zomaar werknemers. Jullie zijn trotse autobouwers. En dat stralen jullie ook iedere dag uit. Maar mogen we dan nu alsjeblieft een keer afrekenen? Zijn jullie bereid om de staking door te trekken naar woensdag, donderdag en vrijdag? Is dit de enige oplossing nog, staken? Dit is natuurlijk niet fijn dat dit op deze manier moet, maar ik denk wel dat het nodig is om enige druk te kunnen zetten. Ik denk dat wij alle opties en alle mogelijkheden tot nu toe hebben benut en geprobeerd te benutten en daarvan gebruik te maken om toch tot overeenstemming te komen. En volgens mij is dat niet gelukt. Hoe lang werkt u al hier? Ik werk nu 7 jaar bij VDL. Hey. En heeft u echt een VDL-hart? Niet meer. In het begin wel, maar de laatste tijd doen ze steeds minder voor de medewerkers. Denkt u dat dit nog goed gaat komen? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat einde is in zicht. Nee. Wereldwijd zijn er problemen met leveranciers en auto's. Dus wij zo klein, nee, ik denk niet dat het goed komt. Nee. Dus het houdt op? Als ik eerlijk mag, ja, het houdt op. Misschien gaan ze wel verder met andere kleine bedrijfjes op het terrein. Maar auto's maken, auto's bouwen, dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Ja, en hoe moet het verder dan? Ja, dat wordt heel moeilijk voor degene wat heel lang werken. Want ze moeten ander werk gaan zoeken, vinden. En heel veel van die hebben in de loop der jaren geen opleidingen gedaan of gehad. Dus dat wordt heel moeilijk voor heel veel gezinnen. Ron Peters is van de FNV. Animo is groot. Ik heb net een signaal gekregen dat de fabriek plat ligt. Want wat willen jullie nou met deze staking? Kijk, allereerst erkenning dat deze fabriek dichtgaat en er geen auto's meer gemaakt worden. Ik geloof niet meer in de sprookjes die VDL Netcar vertelt. En een behoorlijk net sociaal plan keurig afrekenen. En dan maken mensen ook nog tot maart volgend jaar keurig netjes die auto's. Want er is een sociaal plan. Er is een bestaand sociaal plan, alleen dat ging uit van continuïteit van het bedrijf. En nu eindigt het voor heel veel mensen, te beginnen in oktober, al voor zo'n kleine 2000 mensen. En daar wil ik een nette regeling voor. Wordt er achter de schermen nou nog overlegd met partijen die toch auto's willen laten maken? Ja, dat zegt men wel, maar ik heb daar nog niks concreets van gezien. Dus het is altijd afwachten van welk konijn dat er nog uit de hoed komt. BNB kwam ook op het laatste moment. Dus ik heb daar nog wel hoop op, maar of dat gaat gebeuren. Een verslag vanuit Born van Jeroen Schutijzer. Die heeft ook VDL Netcar zelf om een reactie gevraagd, maar het bedrijf wil niet reageren. Alle leerlingen en leraren die gisteren in Spanje werden overvallen door het slechte weer zijn veilig terug op de camping. Volgens de rector van de Haagse school hervatten ze vandaag het programma. De Spaanse brandweer redde gisteren 120 leerlingen en 20 leraren die tijdens een wandeling de weg terug niet meer konden vinden. Door de hagel en de plotselinge lage temperaturen hadden de Nederlanders het erg koud. Eén leerling heeft een enkel verstuikt, maar verder maakt iedereen het goed, zegt de rector. Inmiddels 10:10, de weersverwachting nog. Zon en wolken in het oosten en noordoosten vanmiddag wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Komende nacht gaat het vanuit het westen regenen en dat regengebied trekt dan langzaam naar het oosten, waardoor het morgen overdag ook regenachtig is. En dan blijft het wat koeler dan vandaag. En dan door naar de ANWB Verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goedemiddag. Een hele goede middag. Er lag glas op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Dat is inmiddels opgeruimd. Tussen Voorthuizen en Kootwijk nog wel 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Een spoedreparatie op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Hattem 5 minuten oponthoud, daar is de linkerrijstrook nog dicht. En ook een spoedreparatie op de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en Hattem zo'n 10 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Vanavond in Staken op leven en dood. Oorlog is niet voorbij als de vrede wordt getekend. De oorlog gaat door in de hoofden van de nabestaanden. Wat is er precies gebeurd? Er is een kogelgat. En ook de bloedvlekken. En dat is voorbij. Heeft heel veel waarde. Staken op leven en dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. De Nederlandse Reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Koreaans eten uit de boeddhistische keuken, dat is meer dan eten alleen. Het gaat over duurzaamheid, maar ook over bewustzijn. De Franse chefkok Alain Caron die maakte er een reis langs tempels en een televisieserie van. Hij komt zometeen hier over zijn ervaringen vertellen en dat doet hij na 12:30. En ook is ex-profielrenner Vera Kudo door mijn gast dit uur. Zij blikt terug op de Vuelta Feminina. En misschien ook wel een beetje vooruit op de Giro van de mannen die dit weekend begon. Maar nu eerst de Libris Literatuurprijs. Ja, want wie heeft dit jaar de beste Nederlandstalige roman geschreven? Dat maakt de jury van de Libris Literatuurprijs vanavond bekend. Daarbij maakt het de jury echt niet uit, hoor, hoe het boek eruit ziet. En dat is doodzonde, vindt boekmaker en zelfbenoemd boekactivist Irma Boom. Goedemiddag, Irma. Goedemiddag. Ja, je noemt jezelf een boekactivist. Waar strijd je dan voor? Nou, kijk, dat is. Ik gaf vorige week een lezing bij de KNAW, dus bij de Academie van Wetenschappen en voor de Kunsten. Mm-hmm. En iemand zei, ja, je bent een ambassadeur voor het boek. Ik zei, nou, dat gaat veel verder. Ik ben echt een boekactivist. Ik doe alles voor het boek. En ook als boek als culturele entiteit. Daarom vind ik ook dat literaire boeken er ook goed uit moeten zien. En, want het is een onderdeel van onze beschaving. Okay. Het maken en het ontwerpen van boeken. Dat gebeurt al sinds. Ja, ik doe een studie in het Vaticaan. En daar zie je dat boeken altijd veel aandacht hebben gekregen. Want het is cultuur. Het is ook de buitenkant dus. Maar daar hebben we dus te weinig aandacht voor. Ja, maar goed, oké, de binnenkant. Maar de buitenkant even belangrijk als de binnenkant. Zou ik dan kunnen stellen dat we daar een beetje te weinig aandacht voor hebben, voor die buitenkant? Nou is dat in Nederland nog redelijk oké. Maar in de wereld kun je zeggen dat het boek omslag te weinig aandacht krijgt. En dat is wel jammer, want een boek omslag is een weerspiegeling of een afspiegeling van wat de inhoud is. Tenminste, dat zou heel mooi zijn. En dus in die zin is een omslag heel erg belangrijk. Kun je eens een voorbeeld geven, Irma, van een genre waar het helemaal misgaat als het om de buitenkant gaat? Nou, de thriller is natuurlijk niet heel erg interessant. Qua ontwerp, die zien er eigenlijk altijd een beetje hetzelfde uit. Die hebben dezelfde ingrediënten. Die zien er altijd zogenaamd wat spannend uit. Met rare typografie. En daar waar natuurlijk de literaire boeken veel zuiverder zijn en veel mooier. En ik zou eigenlijk ook pleiten voor veel meer typografische omslagen dan altijd maar een plaatje op het omslag te willen. Je kunt met typografie, denk een Turks fruit, een Horrible Tango, vroeger van Jan Wolkers en ontworpen door Jan Vermeulen. Dat zijn hele sterke omslagen die precies de inhoud van het boek weergeven. En dat is eigenlijk veel krachtiger en veel tijdlozer. Ja, is dat zo? Want als ik even terugdenk aan Turks fruit van Jan Wolkers, zwarte kaft, een beetje neon letters, hè, eigenlijk, ja, Turks fruit. Groen en oranje. Ja. Wat maakt dat dan zo goed dat dan de inhoud reflecteert? De nogal pikante inhoud overigens. Nou ja, kijk, het is een boek over de liefde en de liefde gaat dood. En dus het is een heel zinderend boek over liefde en over doodgaan. En dat zit precies in dat omslag. Dus dat is eigenlijk zo spannend, want je denkt, een boek met een zwart omslag, nou, dat vinden uitgevers vaak ook niet zo leuk. Net zoals een witte omslag wordt niet gewaardeerd, omdat dat niet aantrekkelijk zou zijn. Maar bij onder andere bij Turks fruit is dat een onderdeel van de inhoud. Dus er is niet gekozen alleen maar voor esthetica, maar er is juist voor inhoud en vorm gekozen. Inhoud en vorm gaan samen. Ja. En als je die twee dingen samenvoegt, heb je bijna altijd iets goed. Dan is het goed. En Turks fruit is niet voor niks een icoon van onze vorige eeuw. Absoluut, absoluut. En dan ik hou er ook van, hoor. Een mooi boek. Dat wil je ook gewoon lekker op tafel leggen. Dat wil je uitstallen. Dat wil je laten zien. Daar kijk je ook met veel plezier naar. Maar goed, als we kijken naar onze huidige tijd. Online gaan we veel meer lezen. E-readers. Hoe belangrijk is het design van het boek dan nog? Nou, dat blijft natuurlijk belangrijk. Want een boek in zijn fysieke vorm is veel beter te lezen. Je onthoudt ook veel beter. En bij een e-reader heb je dat allemaal niet nodig. Misschien heb je ook nog wel een soort omslag nodig. Maar het fysieke boek wil ik toch echt heel erg voor pleiten. Dus in die zin ben ik ook die boekactivist. Ik vind dat een boek is zo'n belangrijk onderdeel van het zijn. Ik kom net uit het Rijksmuseum waar mijn tentoonstelling is gedeïnstalleerd. En je ziet daar schilderijen. Een digitaal schilderij is toch iets anders dan een fysiek schilderij. En datzelfde geldt ook voor lezen. Lezen in een boek van papier is veel, dat onthoud je veel beter. Het is toch een beleving op zich. En het mag er ook mooi uitzien, inderdaad. Nou, mag u het misschien niet zeggen, hè, maar wie van de Libris genomineerden is qua design voor u de winnaar dit jaar? Ik heb het nu niet voor me, maar kun je, er is een titel met paarse letters. Een titel met paarse letters. Er is één waar de typografie het sterkst is. Dat vind ik een beste omslag. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat al die omslagen ontwerpers verdienen. Oké. Het kan echt veel meer. En ik denk dat misschien ook kan helpen voor de algemene publiciteit voor het boek. Want een omslag is toch natuurlijk een onderdeel van reclame, om het zo maar te zeggen. Ja. Want eigenlijk is door mijn studie in het Vaticaan weet ik dat het omslag eigenlijk niet belangrijk is. Het gaat meer om de rugtitel. Want als een boek in een boekenkast staat, wat toch veelal gebeurt, is de titel van de rug natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, want dat zie je dus, natuurlijk. Overigens, ik heb de titel gevonden. Even via ons hele team hierachter is natuurlijk zwaar gaan zoeken. Overal is mens, is dat wat? Is dat wat je bedoelt? Ja, precies. Ja? Die vind ik wel het beste, want die heeft ook de helderste typografie. Ja, heel goed. Nou, don't judge a book by its cover. Of juist wel dus eigenlijk. Onder onze Instagram-volgers hebben we ook een peiling gedaan. Hè, onder onze Instagram-volgers naar de mooiste cover van dit jaar. Die kwamen er niet uit. Nou, zo blijkt maar weer. Het is goed dat we hier experts zoals u voor hebben. Ik wil u bedanken. Irma Boom, boekenmaker en boekenactivist. Vanavond wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs bekendgemaakt tijdens Nieuwsuur op NPO 2. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Tienduizenden middelbare scholieren kraken deze dagen hun hersenen tijdens het blokken voor de eindexamens die donderdag beginnen. Leerlingen kunnen niet langer rekenen op soepelere regels, zoals tijdens corona, met meer herkansingen en de mogelijkheid om een extra onvoldoende te staan. Het terugdraaien van die versoepelingen zet kwaad bloed bij docenten en leerlingen. Ik vind het een beetje oneerlijk, want in het eerste jaar hadden we heel veel online en zo. En toen ging het ook al heel slecht met heel veel cijfers. Als je een paar vakken zeg maar, hebt waar je altijd al moeite mee hebt gehad. Ik vind wel dat je dan, als het een keer fout gaat, vind ik wel eigenlijk dat je een tweede kans ervan verdient. Ja, nou ja, het is een beetje stressvol. Maar ja, goed je best doen, denk ik. even flink leren, dan kan het allemaal wel. Ik denk dat je het wel kan inhalen wat je hebt verloren. Nou, maar is het een kwestie van gewoon weer je best doen? Volgens Janouk van Meerveld, voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel LAX, en docent Pascal Kuipers, is dit gewoon oneerlijk. Allebei niet lijfelijk hier aanwezig, want uiteraard druk met school natuurlijk. Maar toch, goedemiddag beiden. Goedemiddag. Ja, Pascal, er is nu alleen nog tijd voor de extra tijd voor herkansingen, maar er zijn geen extra herkansingen meer. En je mag ook geen extra onvoldoende meer hebben. Waarom is dit volgens jou als docent een probleem? Nou, we hebben te maken gehad met iets wat we niet mogen onderschatten. En dat is een coronapandemie. En als we kijken naar het eerste jaar, toen is eigenlijk het hele examen afgeschaft. Toen hadden de leerlingen net een paar maanden online onderwijs. Daarna werd er ook nog rekening mee gehouden. Maar nu is dus eigenlijk vrijwel alles weer normaal. Op het tijdvak, tweede tijdvak wat verlengd is, 4 naar 10 dagen. Mm-hmm. En ik vind dat er wel iets meer afbouw op zijn minst had mogen zijn om de leerlingen die nu examen doen tegemoet te komen. Want ze hebben toch uiteindelijk 3 jaar tot nu toe last gehad van coronapericula. Ja, het is dus veel te snel gegaan. Janouk Meerveld, voorzitter van het LAX. Is dit ook jullie grootste bezwaar? Ja, onder andere. We zien inderdaad dat het heel snel af is gebouwd. Het is van eigenlijk 100% maatregelen vorig jaar naar 0 dit jaar gegaan. Maar wat wij ook vooral zeggen is dat deze leerlingen hebben, zoals net inderdaad ook gezegd werd, juist het meeste meegemaakt van corona. Mm-hmm. VMBO heeft niet eens 1 normaal jaar gehad. En er wordt van hen verwacht dat ze nu alles inhalen in de afgelopen jaren. Maar we hebben helaas te maken met een docententekort en heel veel lesuitval onder scholieren, hun lessen. Dus het is bijna niet in te halen. En een extra herkansing had in ieder geval iets van een eerlijke compensatie geweest zijn. Oké, maar Pascal, als we het dan hebben over afbouwen, hè? Wanneer is het volgens jullie docenten dan wel tijd om terug te keren naar hoe het was? Nou, ik denk dat het iets langzamer had kunnen gaan. Dus we hadden nu best wel iets kunnen afbouwen. Bijvoorbeeld de duimregeling. Hè? Dus dat die extra onvoldoende weggekeken kan worden. Dat die als eerste weg is. Maar dat we bijvoorbeeld wel nog een derde tijdvak zouden creëren. Mm-hmm. Dan kom je de leerlingen toch al een heel gedeelte tegemoet. Dus dat zou voor nu wel een hele mooie optie zijn geweest. Als tussenstap, zeg maar. Hè? Naar wat hopelijk volgend jaar dan misschien weer, als er geen gekke dingen gebeuren, normaal kan worden. Ja. En dan hebben ze nog te maken gehad met 3 jaar. Dus of het dan al op zijn plaats is, weet ik ook niet. Maar in elk geval, ik vind het een beetje snel gaan. Iets te snel. Janouk, vorig jaar zijn jullie al met het LAX actie gaan voeren, hè, tegen het terugdraaien van de versoepelingen. Jullie hebben meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald. Maar er is heel weinig mee gebeurd. Het kabinet is van mening dat als ze dit doen, leerlingen gewoon niet goed worden voorbereid op de samenleving of voor een baan. Wat vinden jullie daarvan, van dit argument? Ja, dat eigenlijk vinden we dat best wel jammer, voornamelijk. En ontzettend vervelend, juist voor deze eindexamenkandidaten. Heel veel zeggen tegen ons juist dat ze zich in de steek gelaten voelen door het ministerie en dat ze geen eerlijke kans krijgen op slagen zo. En daarom hebben wij inderdaad sinds december tot en met begin vorige maand in ieder geval nog actie gevoerd, tot het moment dat er echt een laatste klap op is gekomen, dat er echt niks kon gebeuren. Maar Janouk, je zegt in de steek gelaten, er is een flinke zak geld uitgetrokken, 8,5 miljard voor onderwijs om die corona-achterstanden weg te werken. Mm-hmm. Ja, dat klopt inderdaad. En daar zijn we inderdaad ook heel blij mee dat die er is. Maar voor juist deze eindexamenkandidaten, deze lichting... Mm-hmm. Hebben daar niet heel veel aan kunnen hebben. Zij hebben, zoals ik net ook zei, al heel wat jaren in coronatijd meegemaakt. En dit jaar, net als die zak geld er is... hebben ze ook nog eens heel veel last van lesuitval. En als dat dan net bij jouw wiskundeles is... waar jij heel veel moeite mee hebt... ja, dan kan je wel heel veel geld hebben. Maar als je geen docent hebt, wordt het toch heel lastig... om les te krijgen. Ja, Pascal, is dat ook echt de reden voor hè, wat Janouk hier schetst? Is dat de enige reden dat er te weinig docenten eigenlijk zijn... waardoor er veel lesuitval is? En dan heb je eigenlijk niet zo heel veel aan die 8,5 miljard. Nou, met die 8,5 miljard hebben scholen ook kunnen inzetten op het mentale vlak. Hè? Dus niet alleen bijlessen, maar ook kinderen op te vangen die mentaal in de problemen zijn gekomen. En dat mogen we niet onderschatten. Hè? Dat is echt een groot probleem geworden in coronatijd. Waar je ja, toch, vind ik, wat weinig over hoort. Je leest zijdelings best wel wat in de media daarover. Maar als we het echt over school en onderwijs hebben... is dat een onderschat probleem. En ja. ik merk dat tijdens de lessen ook niet meteen. Maar als je leerlingen één op één spreekt... Hè, want ik ben ook phalanx reductietrainer en nu examenvreestrainer... dan merk je wel dat kinderen ja, veel opener zijn... en dat er toch bijna bij iedereen het woordje coronatijd valt. Dus dat daar echt wel iets is opgelopen, zal ik zeggen... waar ze nu nog mee in de problemen zitten en moeite mee hebben. Uh-huh. En ja, dat zijn die verborgen problemen, laat ik het zo zeggen. Dus wat we eigenlijk niet meteen aan de oppervlakte zien. En dat komt ook uit onderzoek naar voren. Hè. De RIVM zegt, er zitten 45% van de jongeren is vaak eenzaam. Nou, als je eenzaam voelt, dan ben je ook niet helemaal in staat... om optimaal te presteren, lijkt me tijdens een examen. Janouk, dan komen er nog depressieve gevoelens bij. Ja, ja, zit je in een hele nare cocktail inderdaad. Janouk, ja. Merken jullie dat bij het LAX ook? Ja, wij merken zeker bij het LAX dat er onder scholieren veel meer stress en spanning is op dit moment. Zelfs aan het begin van het schooljaar kregen we al berichten van ik weet niet hoe ik mijn examen moet gaan halen en hoe krijg ik dit voor elkaar. En het water staat hoog bij leerlingen en dat merken wij zeker. Ja, dus we kunnen gewoon stellen dat er een relatie zit tussen die examenstress en het terugkomen van die strengere regels voor de examens? Mm-hmm. Ja, de examenstress, die was er altijd al. Hè. Dat is al zolang als een examen is, denk ik, dat mensen stress hebben daarvoor. Ja, dat hoort er toch een beetje bij, zou je zeggen? Ja, dat zou je zeggen. Het is natuurlijk niet prettig. En er valt ook wel iets aan te doen natuurlijk, als het echt belemmerend is. Maar dit is een extra moeilijkheid die erbij komt, die coronatijd. Die waar we nu mee moeten dealen. Tenminste, ja, de kinderen dan vooral in dit geval. En ik vind dat we daar best wel oog voor mogen hebben... om daar iets soepeler mee om te gaan. Ondanks het feit dat corona al voorbij is... en we nu in een nieuw tijdperk zitten... waarin je dus wel gewoon les kunt volgen. Ja, corona is voorbij. Maar de problemen die ontstaan zijn vaak nog niet. Dat is een meeslepend iets. Het was ook zo tijdens corona dat de wereld doordraaide. De lessen werden opgepakt online. Dus het leek alsof er niks aan de hand was. Maar er was wel veel leed in families. Hè? Mensen die misschien overlijden, ziekte, onzekerheid... waar je als jong mens toch mee te maken krijgt. En dat is iets wat ook weer andere dingen in de hand werkt. Hè? Je kan je daar echt wel heel vervelend door gaan voelen. En dan moet je ook nog eens eindexamen gaan maken. Ja. Janouk, hoe zien de examenregels er volgens het LAX uit in een ideale wereld? Echt een hele ideale wereld. Ja? Voor deze eindexamenkandidaten zouden we zeggen... geef ze in ieder geval een extra herkansing en een mogelijkheid tot spreiding. Dat is dan ook wat wij iedere keer weer geroepen hebben naar de politiek en iedereen om ons heen. Helaas is de minister het hier niet mee eens. Nee. En voor dit examenjaar dus eigenlijk ook al. Pascal, ik verwacht dat jij natuurlijk ook wel een tip hebt. Een ultieme tip voor de leerlingen en de ouders die nu zitten te luisteren. Wat is het tip die je hen wil meegeven? Ik bedoel, de omstandigheden zijn gewoon zo op dit moment. Mm-hmm. Ja, de tips, nou, dat komt dan neer op een examen zoals eigenlijk als er geen corona zou zijn geweest. Hè. Dus daar komt het neer op probeer te relativeren. Dat is voor kinderen van die leeftijd heel moeilijk. Maar denk altijd, wat is het ergste dat je kan gebeuren? Nou, je kan zakken. Ja. Maar is dat echt het ergste? Wat zou nog veel erger kunnen zijn? Nou, als je dat met de leerlingen bespreekt, dan krijgen ze wel een idee van... ja, misschien maak ik het zelf ook wel een beetje te groot. Want er zijn ziekten, je kan overlijden. overlijden hebben in de familie of zo. Dus dat is één ding. Daarnaast is planning ook wel echt een dingetje waar ze moeite mee hebben. Dat is nu misschien net wat laat om daar nu mee te beginnen. Maar je kan wel nog kijken, heb ik ook genoeg ontspanningsmomenten ingepland? Dus het gaat niet alleen maar om het leren en het bestuderen van je stof, maar ook hoe plan ik mijn lege momenten in? Juist. Dus de ontspanning, het sporten, het even niks doen. Ook niet over examens praten of denken. Dat is net zo belangrijk dan dat je stof voorbereidt. Heel hard aan het blokkement. Ik wil jullie bedanken, docent Pascal Kuipers en Janouk van Meerveld, voorzitter van het LAX. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuws-BV. Annemiek van Vleuten is bezig aan haar laatste seizoen. 40 is ze nu en dat is geen leeftijd waarop veel mensen nog pieken op een fiets. Straks blikken we terug op de Vuelta Feminina die zij opnieuw op haar naam zetten. Is wat haar eerste coach, Jeroen Blijlevens, lang geleden absoluut niet had zien aankomen. Hij had een totaal andere carrière voor ogen. Daar heb ik zowel mijn ideeën over en zij zelf ook wel. Wat zijn die ideeën? Waarin moet zij zich vooral gaan specialiseren in jouw opinie? Ja, het eendagswerk en de wat kleinere, de makkelijkere etappekoers. NPO Radio 1. Dat na het NOS-journaal met Dorald Megens. Rusland organiseert nepprotesten in Europese steden om zo verdeeldheid te veroorzaken over de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt volgens de Deense publieke omroep uit gelekte documenten van Russische inlichtingendiensten. Bij protesten in 10 Europese steden zijn steeds dezelfde Russische mannen te zien met dezelfde protestborden. In Purmerend is een brandbom naar een café gegooid. Daarbij brak brand uit, maar die was snel geblust. Niemand raakte gewond. De laatste tijd zijn er vaker aanslagen met brandbommen of schietincidenten in Purmerend. Het aantal doden na de overstromingen in het oosten van de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 400. Door stortbuien die donderdagavond begonnen, traden twee rivieren buiten hun oevers en ontstonden er landverschuivingen. De Oekraïense president Zelensky wil het vieren van de overwinning op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog een dag naar voren halen. Nu wordt dat nog tegelijk met Rusland op 9 mei gevierd. Maar Zelensky wil 8 mei omdopen tot herdenkingsdag. Dan wordt de overwinning op dezelfde dag gevierd als in andere West-Europese landen. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Jolanda van der Velden. Door een spoedreparatie op de A50 en 50 Apeldoorn-Zwolle in beide richtingen bij Hattem 5 à 10 minuten vertraging. De linkerrijstroken zijn daar dicht. En op de N9 Alkmaar den Helder tussen Sint Maartensveen en het Schagerbrug 5 à 10 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuws-PV'ers. Het is deze week weer tijd voor de Hunger Games van de podiumkunsten. Oftewel het Eurovisie Songfestival. En we houden ons hart vast. Want ondanks de laatste succesvolle optredens is het toch nog steeds een beetje spannend of Mia Nicolai en Dionne Cooper het tot een vocaal prettig einde zullen brengen. En zelf denk ik van wel. Het origineel was, zo gaven ze eerder al ruidelijk toe, in technisch opzicht misschien te hoog voor hen gegrepen. Alleen Duncan Lawrence, een zanger met zulke soepele stembanden dat hij ermee kan touwtjes springen, had de oerversie loopzuiver kunnen brengen. Maar met deze aangepaste editie is er hoop. We staan inmiddels bij de boekmakers op de 20ste plaats. Morgenavond treden 15 landen aan, waarvan er volgens de wetkantoren 5 lager dan Nederland staan. Er is dus zeker een kans op die eervolle finale plaats. Of Mia en Dionne uiteindelijk met de beker naar huis gaan, valt helaas te betwijfelen. Aangezien het deelnemersveld dit keer ijzersterk is, ze treden echt aan in een toernooi des doods. Maar weet u, in zeker opzicht zijn er dit jaar al 2 redenen om toch het gevoel te krijgen dat er iets is gewonnen. Allereerst natuurlijk hoe Cooper en Nicolai zich hebben herpakt. En ten tweede het feit dat het aanvankelijke vitriol dat zij over zich heen gestort kregen na de nieuwe versie opeens veranderde in een lofzang. En dat zegt iets wezenlijks over hoe we ons tegenwoordig tot het festival verhouden. Want kijk maar eens hoe er vroeger werd gereageerd op nog veel matiger inzendingen van ons land. De toppers kregen het destijds met het volgens de kenners mild belachelijke shine veel minder zwaar te verduren. Inzendingen als de Indianentooi met Joan Franca eronder en de draaiorgel featuring Sieneke leidden niet tot de enorme bagger die Mia en Dionne over zich heen kregen. De buitenproportionele woede die hen ten deel viel, kan op verschillende manieren verklaard worden, zoals verhuftering van de samenleving of het maar al te makkelijke en voorspelbare gehaat op jonge mensen. Maar je kan ook stellen dat het met iets anders samenhangt. Iets dat oneindig veel positiever is. Dat het eindelijk gedaan is met onze Eurovisie-onverschilligheid. waar velen voordat Anouk de vloek van de zeven jaar magere jaren verbrak, de schouders ophaalden over het Songfestival. Deels ook omdat je begin deze eeuw wegens het even ontbreken van een vakjury nog gewoon kon doen alsof het festival een Oostblokfeestje was. Durven we het de afgelopen 10 jaar weer aan om iets in te zenden waarmee we zeggen van ja, we gaan verdorie proberen om goed voor de dag te komen. Uit zowel onze inzending dit jaar als op de woedende reacties op het vals zingen blijkt dat we het festival en onze deelname eraan dus veel serieuzer zijn gaan nemen. Nu alleen nog op een wat vriendelijker manier reageren wanneer de artiesten in kwestie er live even niet uitkomen en de wereld is weer een stukje beter geworden. En dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Veel succes, Mia en Dion, morgenavond. Maak ons trots, zowel op jullie als op onszelf. De Nieuws BV. Ja, wat boeddhistische klanken die chefkok Alain Caron tegenkwam toen hij afreisde naar Zuid-Korea om daar kennis te maken met tempelfood. Maar goed, wat is tempelfood en waarom is het op dit moment zo populair? Dat gaat Alain Caron hier gewoon uitleggen, want hij is aangeschoven bij mij in de studio. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Alain, wat wist jij van de Koreaanse keuken voordat je deze reis maakte? Helemaal niks. Dus waarom ben je die reis gaan maken dan? Omdat ik denk dat het gewoon interessant is dat een kok zoals ik, met de Franse achtergrond, die kook met flessen, vis, wijn, alcohol, boter, graadboter en alles. Mm-hmm. Dat op een gegeven moment ben je daar en dan zie je het een heel ander soort keuken. Ja, denk ik dat, je wilde wat nieuws ontdekken. Ja, ik wilde wat nieuws. En nou, ik was niet alleen, ik was met Emma de Toit. Die wist best veel van Aziatische keuken. Zij is culinair schrijfster. Ja. En dat was heel erg bijzonder. Oh. Echt nou, wel. Wat opvalt is dat je de allerlekkerste noedels ever volgens mij hebt gegeten. Daar moet je wel zeggen, je was zo euforisch daarover. Wat was er zo speciaal in die noedels? Nou, op een gegeven moment, noedels, normaal, het is gewoon een simpel ingrediënt. Hè? En ze maakt met aubergine, ik ben niet zo gek op aubergine. En die werden gemarineerd met soja. Oh, en op een gegeven moment werd het samen gebakken. Maar had je dat zonder vocht? Nou, normaal doe je noedels ook vaak in een bouillon, behalve ze zijn gebakken voor in de frituur. En ik proef die noedel en ik kijk naar haar, naar die monniken. Ik denk, wat gebeurt hier? Dat was voor mij echt een... Soms heb je dat met een gerecht, hè? Was het een eye-opener voor jou? Was het een ontdekking? Dat was iets van... Soms heb ik zo'n gerecht, ik eet in een sterrenzaak. Er is een gerecht die gaat direct in je geheugen. En dat was zo'n gerecht. En ik vraag, wat is dat voor pasta? En toen vertelde ze, dat is van een man, die is van 99 jaar oud. Maar die had geen handen. Huh? Hij had elektronische handen. En die lange pasta... Noedels, sorry, die hangt op een soort, in een soort zaal naast elkaar. En je zag een foto van mij, net zo'n soort robothanden. En ik dacht, dat kan toch niet? Wat fascinerend. En die volgende daar kwam ik terug. En zij zei, Alain, ik heb een cadeautje voor jou. Hij zat echt 3 kilo van die noedels aan mij gegeven. En die heb jij mee naar huis genomen, neem ik aan. Heel goed, ik ben jaloers op je. Oké, goed, dat zijn de noedels. Maar je zit hier natuurlijk om te praten ook over tempelvoedsel. Want dat is wel echt heel bijzonder ook. Hè. Jullie bleven niet gewoon in die Koreaanse keuken. Jullie bezochten ook boeddhistische tempels. Nou, je vertelde net al over een monnik die dus met bepaalde recepten komt. Wat is dat eigenlijk, tempelvoedsel? Nou, tempelvoedsel is eigenlijk gecompliceerd. Die mensen die kook daar, die moet studeren 7 jaar in het stad, in een universiteit, om perfect te kunnen koken. 7 jaar. Voor dat tempelvoedsel? Ja. Ja, okay. Dat is één ding dat ik dacht. Maar we waren op een gegeven moment in een festival. Ze gingen, het was een ode aan de Boeddha. En op een moment maakten ze 108 gerechten om te presenteren in een tempel. Die worden naast elkaar gepresenteerd. En mensen mogen ook zien. Maar dat is een ode aan Boeddha. En op een gegeven moment zag je die gerechten. Ik denk, we zijn echt in een sterrenzaak hier. Want ze zagen er geweldig uit. Waanzinnig uit, maar ook heel simpel. Maar ook heel erg gecompliceerd. Ik moest zelf een gerecht maken. Daar was ik heel erg blij. En ja, dat was heel mooi om te zien. Maar we hebben ook met hun gegeten. Heel vaak. En dan, het is... dit is... Ik heb niet genoeg tijd om dat uit te leren. Maar dit is... Het is heel bizar, omdat je ziet met die mensen... Het lijkt dat de tijd is gestoppen. Ja. Ze nemen de tijd om te koken. Ze nemen de 108 tijd om... gerechten, dan mag je ook wel, ja, de tijd maar nemen. Dat toch festival, ja, okay. Maar ze hebben allemaal hun tuinen. Ja. Ze hebben allemaal een eigen ingrediënt. En ze zitten in een super mooie plek in het land. Tussen de bergen. Het lijkt dat de tijd is een beetje rustig gegaan. Maar neem me dan heel even mee in dat proces. Maar voordat we dat hele proces induiken, wil ik even in de sferen komen. Ja. Jij komt daar binnen, ja, en dan gebeurt dit. Hallo. Oh. Thank you. Ah, je bent heel alleen. Yes. A lot of chef, hein, for you. Ah, only chef. Okay. It's for 108 dishes. Yes. 108 dishes. Why? 아, 불교는 원래 108이 그 상징적인 숫자예요. 번뇌도 108, 기쁨도 108. 우리가 행복도 108. 그래서 ja, deze dame die legt dus uit waarom die 108 gerechten. Hè? Waarom is dat eigenlijk, ja, dat getal 108? Het moet veel zijn, sowieso. Veel. Verschillende gerechten, verschillende techniek. En ze wil laten zien, het is een offer aan de Boeddha, wat ze kan. Juist. En dat, dus hoeveel, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. En dat begint niet in die keuken, dat begint buiten de keuken zelfs. Ja. Je zegt, het is een groot proces. Wat doen jullie buiten die keuken? Nou, buiten die keuken zijn een heleboel mensen die zitten koken. Ze hebben een hele grote tuin, dus ze gaan allerlei soort producten gaan uithalen. Er zijn mensen die komen uit de stad om hun te helpen. Je moet nagaan, het komen in zo'n dag, in die tempel waar we was, kwamen 500 mensen. Maar er zijn andere tempel waar komen duizenden mensen. Er zijn mensen die willen genezen van hun ziek. Er zijn mensen die geloven in God, dat ze willen, als ze dood zijn, beter worden. En die helpen allemaal mee met, ja, het bereiden van deze gerechten. Het is een grote, super relaxe kermis. Ja. Nou, relax. Zeg je, er wordt ook gemediteerd tijdens het eten. Hoe zit dat dan? Allee, ja. Waarom? Je moet naartoe gaan. Ik denk dat je het leuk vindt. Je moet mediteren, je moet bidden. We hebben yoga gedaan, we hebben gekookt met hun. Maar wat vooral het moet is tempo dulu. Er moet relax. Je kan niet schreeuwen, je kan niet hard praten. Je bent in dienst van hun. En nou, ik moet het zeggen. Het feit dat, die chef, dat ik chef ben, dat vonden ze fantastisch. Ja, weet je wel? Ja, omdat een chef is iemand die ook kan koken. En natuurlijk Emma ook. Ja. We waren dus echt heel met armen aan, op een armen. Nou, dat hoorde je ook. Er werd geapplaudisseerd voor jullie toen jullie binnenkwamen. Mijn grootste verbazing was dat je kan... Ik ben een druk man. Ik doe van alles. Je weet, ik heb restaurant en alles. Ik doe tv, blablabla. Maar... Daar ga je een beetje rustiger. Ja. En ik zal wat er eigenlijk, als je wil heel goed begrijpen, ik zal zeggen: ga een week daar. Ga in een bepaalde tempel, je keuze, er zijn heel veel tempel. En ga leven met die mensen een week lang. Oké. Omdat het eten ook, je mag ook geen knoflook, geen prei, geen ui. Waarom niet? Omdat het maakt je een beetje. Hoe dat? Beetje druk. Opgefokt. Ja. En ook voor de libido, dat willen ze ook niet. Oh, maar is het dan wel lekker om te eten? Ja, is het nou lekker? Het is ook lekker, gelukkig. Ja, yes. Maar alleen als ik dit allemaal hoor, alleen maar voordelen. Ja. Hè? En ik weet hoe druk je bent. En ik weet ook dat het er fel aan toe kan gaan, hè, in een keuken, onder druk werken. Ja. Is er nu een hele totaal andere Alain, nu Alain Caron in de keuken te zien? Nee. Hierdoor, door deze ervaring? Nee. Wat neem je mee van deze reis nu terug in jouw eigen Franse keuken? Ja, ik word heel vaak gevraagd, ga je deze techniek ook gebruiken in je keuken? Nee, dat kan niet. Waarom niet? Nee, omdat het duurt lang om te koken. Je moet die producten... Een keer had ik paddenstoel gekocht en ze kijkt naar mij en zei, dat is helemaal niks, probeer dat, kom uit mijn tuin. Ze hebben, je hebt een bepaalde de segment die je daar doet. En ik kook Frans, wij kook Frans met onze kinderen. En dat moet je niet een beetje gaan mixen. Nee. Wat ik wil doen is af en toe tijd nemen voor mezelf. Ja. En zonder niemand. Goed, mediteren bedoel je? Nou, een beetje mediteren. Niet echt, maar dat doe ik op mijn manier. En een beetje rust. Een beetje... Dus dat heb je ervan meegenomen. En die zet je al terug. Zeker. Nou, ja, misschien ga ik wel met je mee. Jij gaat mee. Ik vind het geweldig klinken. Chef-kok Alain Caron, dankjewel. Temple Food is vanaf vanavond 7:55 op NPO 2 te zien. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. En morgen vindt een uniek concert plaats in Amerika. De seismografische activiteit in Yellowstone Park zijn daar omgezet in bladmuziek. En dat wordt live gespeeld. Ik zeg even goed gedag tegen onze chef-kok hier. Die gaat er weer vandoor. Maar ik wil toch nog wel eventjes dit met je delen, hoor. De bladmuziek die dus live wordt gespeeld op een fluit. Ja, het rommelt constant in de bodem van Yellowstone. Een van de grootste slapende vulkanen ter wereld. En nu heeft de Italiaanse wetenschapper en componist Domenico Vicinanza van al die aardbevingjes die daar plaatsvinden een nummer gemaakt. Morgen is de première, dus kan je helaas nu niks laten horen. Maar eerder zette deze wetenschapper ook al het geluid van ons zonnestelsel om in een muziekstuk. Ja, daar word je een beetje onrustig van misschien. Of juist niet. Het Yellowstone concert wordt dus gespeeld op een fluit. Ik weet nog wel een geschikte muzikant, eventueel. Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit. Ga zo een stukje spelen op mijn fluit. Hij zit hier in dit doosje en ik haal hem er zo uit. En dan ga ik lekker spelen op mijn fluit. Ja, Bas Hoeflaak, als je luistert, hup naar Yellowstone. Maar je kunt het unieke natuurgebied ook gewoon bezingen. Zoals John Denver alles deed. All the waterfalls, all the river that runs, oh, my brother the wind, my sister the sea. Ja, John Denver hoor je met Yellowstone. Vamos aquí simplemente 50 metros. Ya terminas por ver a los corredores. La Vuelta Femenina. Ja, de Vuelta Femenina. We stonden er afgelopen week elke dag bij stil. Gisteren was de laatste etappe waarin Annemiek van Vleuten een voorsprong van 1 minuut en 11 seconden verdedigde ten opzichte van Demi Vollering. Ja, Vollering deed er alles aan om die voorsprong weg te werken. En dat zorgde voor een bloedstollend secondenspel. Vollering dus vol in de aanval. 1,5 kilometer nog. En het verschil met Van Vleuten is inmiddels 43 seconden geworden. Die 1,11 komt toch aardig in de buurt. Ergens daaruit, de mist, komt Demi Vollering naar boven. Die komt nu over de streep en dan gaan we aftellen. Annemiek van Vleuten, 50 seconden is het inmiddels. Daar komt Van Vleuten, harkend op die pedalen. Nog even die laatste meters eruit persen. En dan gaat ze het redden. 56 seconden is het verschil. Van Vleuten is de winnares van de Ronde van Spanje. Ja, voor een deskundige terugblik op deze bijzondere Vuelta. Oud-prof wielrenster Vera Kudoder. Hallo Vera. Hoi. Ja, gisteren bleef het dus tot het eind toe spannend. Hoe heb jij de laatste minuten beleefd? Ja, het was schitterend spannend. Echt, ik zat op het puntje van mijn stoel. En ik dacht echt, oh, je wist gewoon echt niet wat er ging gebeuren. Ja, het is dit seizoen heel vaak spannend geweest, maar dit sloeg wel echt, dit sloeg alles. Ja, nou was Annemiek van Vleuten wel, ik wil niet voor je invullen, maar de favoriet bij jou, denk ik wel ergens. Demi Vollering. Ja, Demi Vollering was het. Heeft de sterkste ook echt gewonnen? Nou, eigenlijk niet, hè. Dat konden we dus zien op de tweede laatste dag. Mm-hmm. Met de eerste echt hele zware etappe bergop. En toen liet Vollering zien wie ook op een iets langere klim de sterkste is. Wat ze in het voorjaar dus liet zien op relatief korte klimmen. Hè, in de grootste klassiekers. Dus Luik-Bastenaken-Luik die ze won. Amsterdam Gold Race, Waalse Pijl. Nou, ze wonnen nog een hele hoop. Ja, en ook op de lange klim liet ze zien. En toen, op de slotdag, de Lagos de Covadonga. Dat was echt een monsterklim. Gigantisch stijl. Heel lang. En normaal vorig jaar en het jaar daarvoor was dat echt het gebied van Annemiek van Vleuten, waar ze het best uit haar voet tot haar recht kwam. Maar nu echt Vollering die echt liet zien dat ze daar de sterkste was. Gewoon de sterkste, ja. Inderdaad. Brengt ons ook op die etappe, hè, van zaterdag. Laten we heel even terugblikken daarop. Na 35 kilometer nam Demi Vollering een plaspauze. Ja. En juist op dat moment ging de ploeg van Annemiek van Vleuten versnellen. Ja, er was na afloop heel veel discussie over. Oh, pijn, heb ik het idee. Was het nou een beginnersfout van Demi Vollering of een streek van Annemiek van Vleuten? Hele goede vraag. En ik denk het hangt er een beetje vanaf wat voor bril je opzet. Uit welk kamp je komt. Kom je uit kamp Vollering of kom je uit kamp Vleuten? Als je uit het kamp van Annemiek van Vleuten komt, dan kun je het zien als, ja, het was gewoon een slecht moment. En we hadden ons plan klaar om aan te vallen. En dat hebben we gewoon uitgevoerd. En dan had je maar niet moeten plassen. En uit het kamp van Vollering kun je zeggen van, wij hebben de leiderstrui om onze schouders. Er moet op ons, er moet wel respect zijn om te wachten. Ja, en rekening houden met elkaar. Het is een beetje een ongeschreven wielerwet eigenlijk. Dat als je pech hebt als leidster in de koers, of je hebt een valpartij gehad, dan wacht je eigenlijk op de leidster. En nu was het een beetje grijs gebied. Want Mobistar, het team van Annemiek van Vleuten, hoeft niet te stoppen. Mm-hmm. Ze zijn niks verplicht. Ze krijgen geen boete. Ze mogen gewoon koersen wat ze willen. Ja, dus er is van alles wat te zeggen. Maar feit was wel, Vollering die, ja, als je moet plassen, moet je. Want sommige mensen zeggen van, je kan toch wel even ophouden. Kon ze het ook niet gewoon laten lopen? Nou, het was heel warm weer, droog weer. Als het heel regenachtig is, dan zijn er wel rensters die dat nog wel doen. Maar dat stond niet zo lekker, want ze moesten nog een heel stuk koersen. En als je heel erg veel drinkt voor een koers, dan moet je gewoon heel vroeg in de koers. Moet je dan gewoon. En dat is echt iets wat in een split second opkomt. En dan, wat ik denk ik achteraf, denk wat beter was geweest, dat er achteraf een hele hoop sores had voorkomen kunnen worden, is dat SD-Works naar Mobistar toegegaan. Van, wij moeten plassen. Mm-hmm. Kunnen jullie ons respecteren? Kunnen jullie er rekening mee houden? Wat voor plan jullie ook hebben. Maar we zijn snel weer terug. En dan had je, denk ik, dan had Mobistar gezegd, doe hem wel of niet. Ja, precies. En dat is waar je aan toe was. Zeggen, En nu hebben ze dat niet gedaan. Ik denk dat dat een leermomentje is voor Vollering. Neem niet weg dat je dan alsnog Van Vleuten, die heeft gewoon haar kans geroken en gepakt. Ja, Vollering is er zuur van. Ja, die is er wel zuur van, inderdaad. Ja. Hey, het was een unieke Vuelta op vele vlakken. Zo werd er voor het eerst niet 5, maar 7 etappes gereden. Er werd in mei gereden in plaats van september. Hoe vond je het gaan in deze vorm? Ja, het was echt fantastisch. Ik heb heel veel positieve reacties gehoord. Er waren waaieretappes. Er was dus een ploegentijdrit op de eerste dag. Die werd gewonnen door Jumbo-Visma. Dat was een mooi element. Er waren sprintetappes. Marianne Vos die 2 etappes wint. En Charlotte Kool, de Nederlandse, die er eentje pakt. Ja, het was heel veel Nederlands succes. Hè, naast dus die 2 ritzegers van Vollering. Annemie van Vleuten die nog bijna dus in die Plasgate-etappe. De Plasgate. Laatste dag. Ook dus bijna op een millimeter. Echt, of een paar millimeter. Net niet de etappe pakte. En de Italiaanse Realini was dus de enige buitenlandse etappewinnares. Dus dat is bizar natuurlijk dat je van de 7 dagen 6 keer Nederlands succes hebt. Dus ja, het was sowieso voor Nederland een hele succesvolle verwelting. Mm-hmm. Dus dat scheelt natuurlijk. Hè. Maar er zat van alles in. Maar zou je zeggen van in deze vorm gewoon nog een keer? Gewoon ja, zo blijven doen? Ik denk enige puntjes van verbetering is dat na de etappe die Annemiek dus net niet won, mm-hmm, de ene laatste dag, hadden ze eerst Realini aangewezen als winnares. Toen Van Vleuten en toen Realini. Nou, dat is natuurlijk een hele amateuristische fout van de organisatie. Daarnaast waren er hele lange verplaatsingen tussen de etappes door. Ze gingen echt van de Costa Blanca helemaal naar de Costa Verde in 7 dagen. Voelt en, ook een beetje onnodig dan, dus die manier? Ik zou zeggen van hou het even nog misschien iets dichter bij elkaar. Dus ga niet heel, of nou, niet heel Spanje, maar dus dat was een puntje. En verder denk ik, ja, het etappenschema was fantastisch. Ik hoop volgend jaar een individuele tijdrit nog erin te zien. Die zijn er vrij weinig voor vrouwen. En ja, verder, het was natuurlijk voor het Nederlandse publiek fantastisch om al dat Nederlandse succes te zien. Dat is natuurlijk genieten, ja, inderdaad. En onvoorspelbaar. Ja, iedereen dacht dat Vollering zou winnen. Ja. Het eindklassement. En, heb je nog ideeën voor de Giro van de mannen die net begonnen is? Ideeën? Ja. Oh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik zou gewoon zeggen... Boeien. Dit is het gewoon, hier leef je alleen maar. Ja. Wat neem jij zelf dan mee uit deze Vuelta Feminina? Ja, wat ik zelf meeneem is toch wel dat uiteindelijk... je kan de koers proberen te voorspellen tot en met... maar... iedereen dacht, Vollering is nu in het rood. Die gaat gewoon op die slotdag met die zware slotklim. Die gaat gewoon het rood, niet op het gemakkie, maar die gaat gewoon het rood naar zich toe trekken. Wel met strijd met Van Vleuten, maar... Hè, en dan die ene laatste dag, dan gebeurt dit in een split second. Een paar onnozelheden eigenlijk. En dan is het in één keer helemaal anders. En dat maakt het wielrennen zo mooi. En dat zie je dus ook deze Vuelta. Dus wat ik meeneem is dat wielrennen blijft gewoon toch onvoorspelbaar. En de Vuelta heeft gewoon iets heel moois neergezet, denk ik. Met een hele professionele organisatie. Grotendeels, er waren een paar kleine puntjes. Maar verder, ja, veel publiciteit geweest. Zowel, ik mocht de hele week bij jullie aanschuiven. Mm-hmm. Iedere dag met de terugblik en de vooruitblik. Eurosport heeft er aandacht aan besteed, natuurlijk. NOS, juist. En natuurlijk de krant die er voor me mee stonden, ook vandaag weer. Dus ja, ik denk al met al een prachtige toevoeging op de wel al overvolle kalender van het vrouwenwielrennen. Want die is wel echt heel vol. Maar goed, dat is een puntje voor de UCI om dat misschien wat meer te kanaliseren. En ik denk dat echt, ik heb het in de podcast uitgebreid over gehad ook. Laten we dat niet vergeten. We raken er niet over uitgesproken, inderdaad. Het is echt iets om op terug te blikken. Dat doe jij ook in je podcast Courage. Dus ga die zeker even checken. Podcast, ja. Ik wil je bedanken. Vera Koedoder. Dankjewel voor alle updates en je enthousiasme over deze geweldige sport. Was leuk. NPO Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Spektakel, daar ging het om. Rare besluiten, rode vlaggen. Feiten en opvallende verhalen. Ronde na ronde joegen ze elkaar op. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje een slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Het is met de Formule 1 auto natuurlijk wel zaak dat je hem op het zwarte deel van het circuit houdt. Hè? Luister, de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Je huis strak in de verf. Met de juiste verf en tips van Hubo is het makkelijker dan je denkt. Lever nu je oude verfblik in bij Hubo en krijg 5 euro korting op alle verf. Dat is 5 piek voor je verfkliek. Hubo helpt. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, dat er meer mannen een standbeeld hebben dan vrouwen, ja, dat wisten we wel. Maar dat dat sinds 1850 ongeveer 587 van de 686 zijn. Ja, dat bleek vorige week pas uit historisch onderzoek. Wij van de Nieuwsbv dachten, wij gaan daar een paar vrouwen aan toevoegen. En dan aangedragen door mannen. Want voor de emancipatie van vrouwen heb je ook mannen nodig. Dat zo in de Nieuwsbv, maar nu eerst. Politiebewaking voor een Belgische school na een dodelijke vechtpartij. Nu in het NOS-journaal, Dorot Megens. In België bewaakt de politie een school en de omgeving van het treinstation Zaventem, waar vrijdag een dodelijk ongeluk gebeurde met een Thalys. Bij een vechtpartij op het treinstation ten noorden van Brussel werden twee jongeren aangereden door de hoge snelheidstrein. Eén van hen overleed ter plekke, de ander werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politiebewaking is nodig omdat er berichten rondgaan over mogelijke wraakacties, zegt deze verslaggever van de VRT. Het komt daarbij dat op sociale media, dus en ook in chatgroepen, berichten zijn beginnen circuleren dit weekend over wraakacties. Verontrustende berichten dat iemand met een wapen naar de school in Zaventem zou trekken. En dus was er snel overleg tussen alle instanties, zegt de politie Zaventem. Momenteel kan er ook op geen enkel ogenblik een inschatting gemaakt worden. Is er echt effectief zo'n grote dreiging dat wij hier met alle mankracht moeten aanwezig zijn, dat weten wij niet, maar we nemen wel de nodige voorzorgen. De directeur van de school in Zaventem zegt nog niet veel te weten over wat er vrijdag precies is gebeurd en of leerlingen van zijn school erbij betrokken zijn geweest. Rusland heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op meerdere steden in Oekraïne. Dat gebeurde met raketten en drones. De burgemeester van Kiev zegt dat er in de hoofdstad zeker 5 mensen gewond zijn geraakt. In de loop van de ochtend ging opnieuw het luchtalarm in heel Oekraïne af. Buitenlandredacteur Gimbal Duk vertelt dat er bij het laatste luchtalarm door militaire bloggers gemeld is dat er mogelijk een Russisch vliegtuig met hypersonische raketten onderweg zou zijn. Raketten die minstens 5 keer de snelheid van het geluid halen en daardoor nauwelijks te stoppen zijn. Dit weekend zou Oekraïne er toch 1 hebben neergehaald. Die zouden door een Patriot luchtafweergeschut uit de lucht zijn geschoten. Dat zijn die systemen die onder meer ook in Nederland zijn geleverd aan Oekraïne. We hebben nog weinig bewijs gezien daarvan verder. Dus Oekraïne zegt het zelf en we hebben nog verder weinig bevestiging daarop gezien. CNN meldt wel op basis van een bron hoog in de boom bij de Amerikanen dat zij er volle vertrouwen in hebben dat het een Patriot was. Maar dat is ook nog geen bevestiging dat het daadwerkelijk een Patriot was die dus die hypersonische raket uit de lucht heeft geschoten. Bij de aanvallen van afgelopen nacht zegt Oekraïne dat tientallen drones en een deel van de raketten uit de lucht zijn geschoten. Door de Russische aanvallen zijn gebouwen, huizen en infrastructuur beschadigd. Daar zit een tactiek achter. En die aanvallen op die steden zijn natuurlijk ook nodig in het licht van, uit het licht bekeken van Rusland, om de Oekraïners af te leiden en weer bezig te houden met de verdediging van die steden ver van het front. Zodat bepaalde systemen niet ingezet kunnen worden dichter bij het front en eventueel voor de tegenoffensief. Maar het lastige is natuurlijk dat het nu de Oekraïners zijn er steeds beter in geworden om die Russische wapens uit de lucht te schieten. Dus doordat we niet weten waar die drones terechtkomen, weten we natuurlijk ook niet wat de doelen waren van de Russen. Rusland zegt dat binnen een paar dagen de al lang zwaar bevochten plaats Bakhmut ingenomen gaat worden. In de gevangenis in Ter Apel wordt door gedetineerden synthetische cannabis gebruikt, heeft het Trimbos Instituut onderzocht. Die drugs zijn in een laboratorium gemaakt en zijn vaak sterker dan gewone hash of wiet. De synthetische cannabis is moeilijk op te sporen, omdat het op diverse manieren via papier binnenkomt, zegt een onderzoeker. Via drones, maar ook via de kleding van de naden van kleding die naar binnen komt. Dat papier wordt in hele kleine snippetjes in sigaretten gerold en dat wordt gerookt. Op welke schaal het wordt gebruikt is niet bekend. Maar het Trimbos Instituut denkt dat het gebruik ervan in gevangenissen aanzienlijk is en spreekt van een zorgelijke situatie. In Purmerend is een brandbom naar een café gegooid. Daarbij brak brand uit, maar die was snel geblust. Niemand raakte gewond. De laatste tijd zijn er in Purmerend vaker aanslagen met brandbommen of schietincidenten. Hoewel de staking bij de distributiecentra van Albert Heijn vorige week werd opgeschort en er weer wordt gepraat over een nieuwe cao, is het nog niet gelukt om alle winkels weer te bevoorraden. Donderdag kwamen de leveringen weer op gang, maar het duurt volgens Albert Heijn nog een paar dagen voordat alle schappen weer zijn gevuld. Bij autofabrikant VDL Netcar in Born wordt in elk geval vandaag en morgen gestaakt. Volgend voorjaar loopt het contract met BMW af voor de bouw van minis. Maar omdat er geen zicht is op nieuwe klanten, vrezen de vakbonden voor de banen van de bijna 4000 werknemers van VDL Netcar. Het NOS-journaal. Sinds vanochtend houden actievoerders het Utrechtse universiteitsgebouw bezet. De groep noemt zichzelf End Fossil Occupy. De demonstranten willen 3 dagen blijven. Ze eisen dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie verbreekt. De actiegroep wil de universiteit niet op slot zetten, want ze willen met iedereen in gesprek gaan. De voorzitter van het college van bestuur snapt waarom de studenten actie voeren. Ik heb veel begrip voor het standpunt van deze studenten en ik voel hun urgentie. Ook ik heb kleinkinderen en kinderen en ik vind dat zij een punt hebben van dat wij met elkaar heel hard moeten werken aan het tegengaan van de klimaatverandering en veel meer duurzaamheid moeten betrachten. En het gaat er vooral om van hoe willen we daar komen. Het doel, dat hebben we precies hetzelfde voor ogen. De protestgroep wil de komende dagen ook actie voeren bij onder meer de universiteiten in Delft, Eindhoven en Wageningen. 2 mannen die in Iran ter dood waren veroordeeld vanwege godslastering zijn opgehangen, meldt een Iraans persbureau. De 2 waren schuldig bevonden aan het beledigen van de islam en de profeet Mohammed. Ze zouden diverse online platformen hebben beheerd waarop de haat tegen de islam en het atheïsme werd gepromoot. De VN hebben Sjiïtische moslims in Iran opgeroepen om te stoppen met vervolging en intimidatie van religieuze minderheden. Alle leerlingen en leraren die gisteren in Spanje werden overvallen door het slechte weer zijn weer veilig terug op de camping. Volgens de rector van de Haagse school hervatten ze vandaag het programma. De Spaanse brandweer redde gisteren 120 leerlingen en 20 leraren die tijdens een wandeling de weg terug niet meer konden vinden. Door de hagel en de plotselinge lage temperaturen hadden de Nederlanders het erg koud. 1 leerling heeft een enkel verstuikt, maar verder maakt iedereen het goed, zegt de rector. Bijna 7:07. Het weer nog zon en bewolking. In het oosten en noordoosten wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen en dat regengebied trekt dan langzaam naar het oosten, waardoor het ook morgen regenachtig is. En dan blijft het wat koeler dan vandaag. En Jolanda van der Velden die zit klaar met de ANWB verkeersinformatie. Jolanda, zeg het maar. Het is een spoedreparatie op de A50 N50 Apeldoorn-Zwolle. Daardoor in beide richtingen bij Hattem de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is daar zo'n 10 minuten. Tussen Ede-Wageningen en Wolfhezen rijden momenteel geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. NPO Radio 1. BNN-Vara. De Nieuws BV. Ja, goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws BV. Historicus Lucia de Vries die deed onderzoek naar het aantal vrouwenstandbeelden in Nederland. En het zal je niet verbazen dat van de standbeelden die de laatste 200 jaar werden onthuld, slechts 16% van vrouwen zijn. Hoog tijd dus voor meer vrouwen op sokkels. De Nieuws BV. Ja, bij de Nieuws BV vroegen wij 3 mannen om eigenlijk hun vrouw voor te stellen. En dan niet hun eigen vrouw, maar gewoon een vrouw uit onze samenleving die een standbeeld verdient. En ze zijn hier, de mannen. Massi Houtak, hip-hop artiest. Yes. Welkom. Martin Abassi, gemeenteraadslid voor het PvdA in Haarlem. Ook welkom, Martin. En Jim Jansen, hoofdredacteur van het tijdschrift New Scientist. Ja. Massi, ik begin heel even bij jou, aan jou de eer. Om af te trappen. Aan welke vrouw denk jij als je denkt van een standbeeld of een hommage? Nou ja, dus een aantal. En ik had ook eervolle vermeldingen kunnen doen en deze hele uitzending daarmee kunnen vullen. Mm-hmm. Maar de eerste die in mij opkwam was Missy Elliott. Ja. Een rapper uit de Verenigde Staten, uit Virginia. En waarom? Zij is denk ik de meest innovatieve rapper van de afgelopen 3 decennia. En misschien wel de meest innovatieve artiest in de popcultuur van de afgelopen 30 jaar. Doorgebroken in de jaren 90. En eigenlijk met haar muziek, met haar videoclips, styling, dans, noem maar op, creativiteit, harmonieën, teksten, eigenlijk voor zichzelf en voor anderen heeft ze de grenzen van hip-hop en R&B volledig verkend en ook verlegd. Dus eigenlijk gewoon rapper in het algemeen, maar als vrouwelijke MC wordt ze ook vaak geduid. Is ze overigens ook vorig jaar als eerste vrouwelijke MC tot de Songwriters Hall of Fame toegetreden. En de meeste platinaplaten heeft ze ook als vrouwelijke MC van iedereen op de hele wereld. Dit is dus niet zomaar iemand, nee, even binnen niet. Die hip-hop wereld. Toch wordt er vaak overheen gekeken, over vrouwelijke hip-hoppers. Waar heeft dat mee te maken? Ik weet niet zo goed waar het mee te maken heeft. Ik denk ook gewoon, het is nog steeds een door mannen gedomineerd genre. Als het niet voor de schermen is, is dat achter de schermen ook. Mm. Maar ja, je ziet dat het wel steeds meer vrouwen in de hip-hop scene zitten. Maar vooral in die tijd en vooral waar zij vandaan kwam uit Virginia, was zij de eerste van een hele lichting die daar vervolgens uitkwam, waaronder Pharrell Williams en Timbaland natuurlijk, de producer met wie ze alles heeft gedaan. Ja, dus ik weet niet zo goed waar het door komt. Het blijft gewoon een lastig iets, maar misschien onbekend maakt ook onbemind. Dat weet ik niet. Ik kijk even naar jou, Jim, en ook Martien. Kennen jullie Missy Elliott? Ik ken het van naam. Ik zit net in een ander muziekgenre. Ja. Maar mijn zoontje, die vindt het van 15, die vindt het voor me wel heel leuk. Okay. Dus ik denk dat het wel een goede keuze is. Ik zie Martien knikken. Ja, ik ken haar ook. Zij is natuurlijk. Ik ben een millennial, dus in de jaren 90 en begin van 21ste eeuw was zij heel populair. En misschien nog wel bekender dan nu. Vast toch wel wat vaker op tv en wat meer hits misschien wel. Mm-hmm. Dus ja, zeker haar muziek is heel erg bekend. En, En de artiesten die nu bekend zijn en die bijvoorbeeld worden gecheckt door de tieners van nu, die hebben heel duidelijk ook zich laten inspireren door haar. Dus je hoort haar invloed. Als het niet is dat ze met haar samenwerken of stukjes van haar muziek samplen, mm-hmm. is het wel gewoon dat je aan de videoclips of aan de choreografie of gewoon de originaliteit heel veel verwijzingen ziet naar haar. Nou, laten we heel even luisteren naar haar werk, Work It. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your permitted but when yet it's your permitted but when yet. Come on. Ik zie de hoofdjes hier op en neer gaan. Ja. Ik bedoel, deze slaat toch aan. Dit is een van haar grootste hits, Work It. Er gebeurt wel wat in, hè? Maar zie wat gebeurt hierin? Als je het hebt over de grenzen van de muziek verkennen, er is tijdens de opname per ongeluk door de geluidsingenieur een stukje van haar tekst achterstevoren gezet. En die zei, oh, foutje, dat ga ik even rechtzetten. En dat is in het refrein, is een van de belangrijkste stukjes van dat nummer. En zij heeft gezegd, nee, dat klinkt wel vet, laat maar staan. Oh ja. En dus wereldwijd, 20 jaar geleden en nog steeds, zingen tienduizenden mensen mee met een stukje tekst dat achterstevoren is, waarvan we niet weten wat we zeggen. Aha. Nou, dat vat wel samen waarom zij... Even luisteren hoe het achterstevoren klinkt. Put my thing down, flip it and reverse it. De zin die ze ook daarvoor zegt. En dan nog een keer, maar dan reversed. Wisten jullie dit? Nee. Kijk. Dat zijn van die weetjes die toch wel handig zijn. Hoe zou je trouwens het eerbetoon aan Missy Elliott hier in Nederland voor je zien? Want ze heeft dus inderdaad in de prestigieuze Hall of Fame in Cleveland in Amerika een plekje gekregen. Dat was vorige week in het nieuws. Hoe zou je dat in Nederland voor je zien? Ja, dus toen ik de vraag kreeg welke vrouw ik op een standbeeld wilde zetten, was ik het al niet eens met de vraag. Want moet het een standbeeld zijn in deze tijd? En zo iemand met zo'n mooie dynamische carrière, zo kleurvolle videoclips en oeuvre, die moet niet zo'n statisch beeld krijgen. Maar misschien denk je dan iets aan? Dat, ja, misschien iets in de trant van schilderwerk of een videoclip. Graffiti? Of een soort. Misschien een mooie. Nee. Waarom lach je om graffiti? Jim komt hier met graffiti en jij denkt nee. Maar die twee horen toch een beetje ook bij elkaar? Dat hoort heel erg bij elkaar. Dat hoort in een bepaalde context bij elkaar. Maar ik denk niet dat je dat per se voor haar hoeft te doen. Maar Raquel van Haver bijvoorbeeld. Is misschien wel een van de belangrijkste beeldende kunstenaars van Nederland van deze tijd. Zou een hele toffe. Misschien schilderwerk of videoclip voor haar kunnen regisseren. Wat ook mag dienen als, weet je, iets wat we zien als wat de status die we toekennen aan standbeelden. Maar ik zou het heel saai vinden. Ik zou het echt zonde vinden als je haar carrière wilt vieren met zoiets statisch. Statisch als een standbeeld. Ja. Oké, okay. Dat is een videoprojectie, Martin. En een hologram. Een hologram. Ja, Oké. Weten we, je zit bij PvdA in de gemeenteraad. Ja. Is in Haarlem is het toch? Ja, is daar plek voor in Haarlem? Ja. Missie Elliot hologram? Ja, misschien wel, ja. Er is één ding wat we in Haarlem niet hebben, dat is ruimte. Dus die discussie zal dan zeker met elkaar dan plaatsvinden. Maar ik vind een hologram van Missie Elliot ergens in Nederland, of nou in Haarlem is, of waar dan ook, lijkt me echt fantastisch. Ja, reizende hologram. Reizende hologram. Kijk, ja. Dat kan ook nog eens met zoiets. Martin, jij bent regelmatig in de Nieuwsbv te gast om ons bij te praten over de situatie in Iran. Nou vroegen wij jou voor welke Iraanse vrouw jij een standbeeld zou willen oprichten. Ja, en daar was ik eigenlijk best wel snel over uit. En het onderwerp is misschien wat minder vrolijk dan wat we net bespraken, maar nog steeds wel heel belangrijk om het ook te benoemen. Want in september vorig jaar is een jonge dame van 22 is door de zedenpolitie in Iran vermoord, is gedood, omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. De kledingvoorschriften die in Iran gelden voor vrouwen, daar voldeed ze niet aan. Mm-hmm. En zij is dus zo hard mishandeld dat zij dus is komen te overlijden. En dat was een soort trigger voor mensen om maanden de straat op te gaan en met gevaar voor eigen leven te strijden voor vrijheid, voor democratie en voor alles wat wij hier heel normaal vinden, maar daar gewoon niet gebeurt. En ik vind het wel heel belangrijk om haar te blijven gedenken, maar ook te blijven herinneren waarom zij is overleden. Ja, Mahsa Amini, daar heb je het over. Ja, over haar heb je het. Ja. Does it ring a bell bij jullie twee, ja. Mahsa en Jim? Ja. Ja, voor mij. Ja, zeker. Het was veel in het nieuws. En wat je zegt, hè, je moet het niet vergeten. Je moet het blijven herhalen, blijven noemen. Ja, precies. En ik heb het artikel in Trouw gelezen, wat hierover ging. En een kritiek op standbeelden voor vrouwen was, is dat het te vaak een symbool was en niet per se voor één persoon. Tegelijkertijd wil ik hier wel zeggen van, het is wel belangrijk dat als er een standbeeld van Mahsa komt, dat er wel gezegd wordt dat zij ook wel symbool staat voor de Iraanse voor die vrouw. Beweging. Die al 44 jaar aan het vechten is tegen onderdrukking en tegen onvrijheden. Mm-hmm. En daar als antwoord daarop heel veel geweld en repressie en executies tegenover krijgt. En ik zou het fantastisch vinden als het beeld van Mahsa in Den Haag komt. Oh, waarom Den Haag? Nou, kijk, ik denk dat het is nog echt een droom voor de Iraanse gemeenschap in Iran natuurlijk, maar ook vooral buiten Iran, dat de huidige machthebbers van Iran ooit verantwoording afleggen voor hun daden, voor de misdaden die ze hebben begaan de afgelopen jaren. En de beste plek om dat te doen is natuurlijk in Den Haag. Maar dan is het ook meteen eigenlijk een statement dus wat je wil maken hiermee. Is dat vaak zo? Met eerbetoon of een standbeeld of een hologram, hoe je het voor je wil zien, Mahsa? Een statement? Ja, ik denk dat het sowieso een statement is, toch? Mm-hmm. Want je zet iemand letterlijk op een voetstuk en je maakt iemand heel erg belangrijk. En hopelijk contextualiseer je dat dan ook van waarom en hoezo past dat binnen deze tijd en de locatie dan. Dus ik denk dat het een mooi idee is. Ja. Maar dat doe je zeker alleen. Dus moeten we dat gewoon met lef doen, weet je, gewoon echt van, en die keuze heel goed maken natuurlijk, met zoveel mogelijk mensen daar goed over nadenken en daar dan ook echt achter staan. En dat contextualiseren. Ja. En je moet je voorstellen, stel dat het ooit lukt dat de huidige president van Iran ooit naar Den Haag moet komen om berecht te worden voor het internationaal strafhof. En dat hij dan langs het beeld van Mahsa moet lopen voordat hij daar naar binnen gaat, zodat hij dan ook ziet wat hij gedaan heeft en dat het ook echt gevisualiseerd voor hem wordt. En het liefst zou ik een beeld zien dat ze aan het dansen is. Er zijn filmpjes van haar dat ze aan het dansen is zonder hoofddoek, gewoon heel mooi. Wat niet mag, dus eigenlijk. Precies. En het zou fantastisch zijn als het een beeld is dat je ziet dat ze aan het dansen is. Dat straalt nog meer kracht uit, denk ik. Ja. Jim, jij ziet het volgens mij ook helemaal. Ja, voor mij dat lijkt me heel mooi. En inderdaad, helemaal als je dan, mocht die ooit berecht gaan worden en dat die er langs loopt. Ja, het is wel een beetje organiseren. Ja. Allemaal als, maar je weet het nooit. Je weet het nooit. We zijn heel goed in organiseren. Dat kunnen we gewoon met z'n allen. Jim Jansen, hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Jij kon heel moeilijk kiezen, heb ik begrepen. Nou ja, het moest een wetenschapper zijn, uiteraard. Dus ik dacht eerst aan Madame Curie, Marie Curie. Aha. Radioactiviteit. Enige vrouw, twee Nobelprijzen. Nobelprijs scheikunde, Nobelprijs natuurkunde. Maar toen, ik was met een van jouw collega's, toen gingen we zo een beetje nadenken. Ik dacht, we kunnen het ook iets dichterbij huis houden. Mm-hmm. En toen kwam ik op Evelien Kroonen, hoogleraar neuropsychologie. Zit nu in Leiden. Zegt het iemand iets hier in de studio? Ik kijk heel snel. Ik zie lege blikken hier. Je moet even een mini-college geven. Evelien cum laude, afgestudeerd in Amsterdam. Toen heeft ze in 2008 Het puberende brein geschreven. Mm-hmm. Zegt een standaard werk. Ik heb zelf nu twee pubers. Ik vind het echt heerlijk om te lezen wat er dan in die koppen van die kinderen, van die pubers gebeurt. Ze heeft de Spinoza-premie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland gewonnen. En recent is in het nieuws gekomen met corona dat zij heel erg eigenlijk vanaf het begin toen het losbrak, heeft het opgenomen voor de jongeren. Ja, ze heeft echt een lans gebroken, ook voor hun geestelijke welzijn natuurlijk, toch? Ja, je ziet de gevolgen als je 2 jaar in isolatie moet leven en niet met je vrienden. We hebben het net gehoord van het LAX, dat heel veel jongeren last hebben. Zelfs met examenvrees zitten nog altijd vanwege die corona. Het begint donderdag, hè? Ja. Mijn dochter moet donderdag. Ja, ik heb een huis vol pubers. Dus daarom dacht ik, het is een hele goede wetenschapper. Zo'n puber in het brein is heel leuk om af en toe erna te lezen. Mm-hmm. Maar het is ook iemand die die hele ingewikkelde materie op een vrij toegankelijke manier voor het voetlicht kan brengen. Ja, nou zeg je wat, hè? Als ik dan kijk naar vrouwelijke wetenschappers, bij talkshows op 1 bijvoorbeeld, hebben we best wel veel moeite om ze altijd aan tafel te krijgen. Ja, omdat ze zo bescheiden zijn. Ze staan in mijn telefoon. Nee, hebben ze ook, hè? Het is lastig. Ik vind het te makkelijk eigenlijk. Ja, ik vind het echt te makkelijk. We hebben met mijn geliefde broer Dolf, voor mij komt hij hier ook af en toe iets praten. Het boek. Hebben we Promovenda tot Z geschreven. 26 mm-hmm. wetenschappers, vrouwelijke wetenschappers, die echt het verschil maken. Ja, en we moeten eraan geloven. Laat ik zeggen, als je naar een middelbare school kijkt, meisjes doen het beter. Universiteit, meisjes doen het beter. Promovendi, meisjes doen het beter, vrouwen doen het beter. En alleen die laatste stap, dus die stap naar de hoogleraar toe, daar stokt het. Ongeveer als je naar Nederland kijkt, is ongeveer 25% is vrouw. Ja, en daar moeten we wel met ze. Oh, sorry. Maar we moeten daar moeite dus voor doen, zegt zeker. Hij. Maar ook de redacties van talkshows. Zeker, zeker, zeker. Maar hoe komt het dan dat het toch ergens. Wat denken jullie, Massie en Martin, waardoor dit onzichtbaar blijft? Te bescheiden. En ik denk dat we het misschien vanuit historisch gezien vrouw altijd onderliggende rol heeft willen spelen, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Mm-hmm. Maar zelfs in Iran, waar er dus heel veel repressie is en waar vrouwen dus echt al systematisch worden onderdrukt, is de meerderheid van de studenten op de universiteit is vrouw. Dus je ziet dat feitelijk gezien het helemaal niet zo kan zijn dat vrouwen minder doen. Maar op een of andere manier zit dat zo bij ons nog zo ingebakken dat we dat heel moeilijk kunnen veranderen. Eigenlijk zou ik hier willen zeggen, laten we met z'n allen iets eraan gaan doen. Wij mannen voorop lopen om de vrouwen wat meer ruimte te geven om dat te doen. Hoe denk jij erover? Ik sluit me wel aan bij wat er is gezegd, maar ik vraag me ook af. Ik moet lachen omdat ik denk, ze zitten niet in die talkshows omdat ze in het werkveld het echte werk aan het doen zijn. Ja, dat kan ook. Misschien, ik weet niet, scheiden me ook niet dat heel belangrijk vinden, denk ik, hè, maar ik weet niet of het zo is. Dat zit ik te denken, want als de cijfers liegen niet, dus belangrijk. Hè? Er gaat gewoon natuurlijk vrij veel geld naartoe, naar wetenschap, naar fundamenteel onderzoek. En het is heel fijn als mensen, de gewone tussen aanstekens mensen, weten, we investeren in technologie, we investeren in ICT, in alles. Ja, en wat komt er dan uit? Ja. Dus dat is heel fijn. Maar is er gewoon nog meer nodig dan alleen een standbeeld? Dan is het nog. Het moet eigenlijk voor gewoon veel meer een soort beweging moet op gang komen. Van, maar ook, laat zeggen, als je stel je bent vrouw en je wil ooit kinderen, dan gebeurt het tussen ongeveer 30 en 40ste. Dat is net het moment dat je als academicus naar het buitenland moet, een paar jaar gaat zwerven, stukken gaat maken, et cetera, et cetera. Ja, dus het systeem moet ook voor een deel op de schop. Nou, daar breng je wat aan. Want kijk, we kunnen natuurlijk lang en breed gaan babbelen over allerlei standbeelden, hologrammen, whatsoever. Maar uiteindelijk moet er iets essentieels gebeuren. En ik vind het fijn dat jullie hier zitten, 3 mannen bij mij aan tafel. Hoe gaan we dat anders doen? Jij begon al, Martin. Er moet een soort van systeemverandering komen. Maar wat nog meer? Wat voor rol spelen mannen daarin? Ik denk dat mannen zich wat bescheidener mogen opstellen. Inderdaad, kinderen krijgen. Het is een soort van zelfsprekendheid dat de vrouw dan minder gaat werken. Maar waarom? Wie bepaalt dat? Waarom zou je als je kinderen krijgt niet allebei minder werken of allebei gewoon fulltime blijven werken? Vaak omdat een man ook meer verdient. Ja, er is inderdaad, zelfs als het corrigeert naar part-time, fulltime, de vrouw verdient volgens mij, 20%, nog steeds 20% minder dan de man. Dus werkgevers hebben hier ook nog steeds een belangrijke rol in te spelen. En ik denk dat we moeten blijven benoemen en blijven pushen van, de vrouw is in heel veel dingen succesvoller dan de man. En nog steeds. Erken het uiteindelijk. Geef het gewoon toe. Hoe bedoel je erkennen het? Nou ja, gewoon, weet je, de feiten liegen er niet om. De cijfers zeggen het. Maar ja, het werkt dus toch niet als je naar de afspiegeling kijkt. Dus ik iets van positieve discriminatie heb ik ook niet echt heel veel problemen mee. Quota? Gewoon harde quota? Als je gewoon bij de TU in Eindhoven, waren een x-aantal hoogleraren vacatures vakant. En er werd gezegd, als vrouw kunt u solliciteren. Mm. Nou, natuurlijk, dat was ook een beetje om het een beetje uit te lokken. Ja. Maar ik denk niet dat dat soort acties heel erg zijn. Massie, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk quota, inderdaad. Daar geloof ik wel in. Maar ik ben ook onderwijzer. Ik geloof ook heel erg in onderwijsprogramma's. Ja. Dat we daar beginnen. Dus wat ik bedoelde met contextualiseren is bijvoorbeeld zo'n onderwijsprogramma. Als er een monument komt, een heel programma erbij, waar je gewoon op jonge leeftijd mensen laat zien wie de gezichten waren achter hele grote, belangrijke momenten in de geschiedenis. Maar ook bijvoorbeeld dingen als een literatuurlijst. Waarom staat Toni Morrison niet op iedereen's literatuurlijst als verplichte kost? Hele goede schrijfster. Snap je dus. En zo kan je er nog een paar noemen. En in Missy Elliott en de vrouwen die net zijn genoemd. Dus ik geloof heel erg in onderwijzen en dat in het systeem verwerken. Niet als een incidenteel iets, maar echt als een vast, fundamenteel standaard werken. Nou, dat hebben jullie bij deze gedaan. Door hier aan te schuiven en ons meer kennis te geven over de vrouwen die jullie graag op een sokkel zouden willen zetten of elders. Missy Elliott, Masha Amini, Evelien Kroonen. Ja, daar moeten wat jullie betreft standbeelden of een videoprojectie voor komen. Dank Massie Houtak, Martin Abassi en Jim Jansen. En het kan natuurlijk niet anders dat we gaan luisteren naar Missy Elliott.